Biblioteca Maya Martin. Biblioteca Maya Martin la Radio Club XXL România în fiecare marți la ora 21. Biblioteca Maya Martin. Biblioteca Maya Martin o puteți găsi la adresa martinmaya.blogspot.com. Biblioteca audio, biblioteca de carte online și biblioteca video. Biblioteca Maya Martin. Dragii mei, bine v-am regăsit! Azi voi realiza emisiunea cu ajutorul partenerului meu, cititor de proză. Sub egida Biblioteca Maya Martin și cititor de proză, vă invit să ascultați texte apărute în frecvența cititor de proză și în Biblioteca Maya Martin. În această seară vă propun să ascultați, într-o ordine aleatorie vă voi enumera, poezii de Constantin T. Georgescu, în lectura Danei Andreea Nigrim, poezia Uită, a lui Cristi Ordache, în lectura Danei Nigrim, poezii compuse și recitate de Olga Alexandra Diaconu, cântece compuse de Nichi Iosub și interpretate de același Nichi Iosub și Romana Iosub, iar în lectura mea, primul capitol al novelei Martirul, Pribeagul, autor Emanuel Pop, și poezii semnate de Henry Heine, Nichita Stănescu, o poezie dedicată de Ion Toma Ionescu lui Emanuel Pop, poezii și gânduri dedicate mie de Emanuel Pop, Ion Toma Ionescu, Vasilica Ilie și Dorina Șișu. Nu uitați că în fiecare marți, la ora 21, la Radio Club XXL România, veți putea asculta emisiunea Biblioteca Maya Martin. Audiție plăcută! Și stelele sus parcă împlând despărțirea. Ochii triști șterg o batistă, mă-ntorc din drum să văd ce există în spate. Strade pustie, oare de ce? Oare de ce tu? Oare prin visele mele mai apar de vreme? Oare de ce? Oare de ce tu? Oare prin visele mele mai apar de vreme? Gânduri și de noi anul de vise, păstrate de mine ca pe o comoară. După o vreme când le găsesc, încep din nou să-mi amintesc, dar totul pare târziu. Oare de ce? Oare de ce? Oare de ce nu tu? Oare prin visele mele mai apar de vreme? Oare de ce? Oare de ce tu? Oare prin visele mele mai apar de vreme? te uit. Oare prin visele mele mai apar multă vreme? Oare de ce? Oare de ce te uit? Oare prin visele mele mai apar multă vreme? Biblioteca Multimedia Maia Martin. Mesaj dedicat de Emanuel Pop, Maia Martin. Tu puteai. Tu puteai cuceri și Roma fără elefanți, Cartagina cu ușurință, Teba fără Ahile și inima mea înainte de o asalta. Autor Emanuel Pop. Poezie dedicată de Ion Toma Ionescu, prietenului său, Emanuel Pop. Dansul ielelor. Suliți de foc, lustruind rugina spinării de bronz a bătrânului cavaler. Răni oblojite în tufișuri cu rugi de măceși. Se lasă seara, sub ape, păstrăvi albesc nisipul. Durerea vie se scurge prelung ca lumina unui opaiț. Șezum cu capul rezemat de cornul lunii. Poezie dedicată de Ion Toma Ionescu, pictoriței Maia Martin. Au ieșit pictorii la miting. Au ieșit pictorii la miting, jerpeliți cu bărbile lor soioase, mătură caldarâmul de frunze. S-au coborât de pe ziduri, lunecând din icoane, ca niște umbre de sfinți. Autoritățile au fost surprinse. În 3 zile dispăruseră din păduri toate rezervele de clorofilă. Verde nicăieri e deja dezmăț în catedrala lunii noiembrie, a dat strechea în culori. Au ieșit pictorii la miting. În loc de portretul dictatorului verde, agitau nuduri cu ochi de smarald scurși. De parcă s-ar fi răsturnat pădurile prin acele găuri negre în orbitele adânci. Îngeri tăcuți Gardienii, în uniformele lor albe, din depărtare se apropie. Autor Ion Toma Ionescu. Di Lorelai. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Autor Heinrich Heine. Poezie dedicată de Vasilica Ilie, Maia Martin, de ziua ei, 11 iunie 2011. Călătorie imaginară. Ne-am întâlnit cu toții, poeți, scriitori, epigramiști, în duhurile cetății, pe tărâmul Prietenie, la un picnic, într-o zi de vară, anul 2011, ziua 11, luna a 6-a. Și tu ne-ai întrebat. Eu zbor. Veniți cu mine? Eu ți-am răspuns. Cu tine merg oriunde. Promit că mă voi ridica de la pământ, chiar dacă acum sărut doar pământul din care m-am născut. Mă voi hrăni cu seva din rădăcina copacilor și voi crește. Te voi însoți la braț prin labirint, ca într-o poveste de iarnă. Ne vom juca de-a vis asirian. Eu voi fi actorul, un tânăr meditând, din filmul Regăsirea. Am venit în ziua aceasta plină cu melancolie, hotărâtă să zbor cu tine ca într-o poveste de vară. Am ales să ne urcăm pe macarale la 2 mai. Sus, vedeam cerul albastru, curat, aproape de noi, și tu mi-ai spus, privind în jos, pe pământ, noi amândoi, suntem îngeri. Infernul sunt ceilalți. La un moment dat, pe lângă noi, au trecut călare pe bunul rinocer fantastic, domnul și doamna Cactus, ca doi miri îmbrățișați în luna de miere. Ne-au făcut cu mâna, i-am recunoscut. Erau prietenii noștri din cetate, D și V, cu un banner pe care scria Vara iubirii. Ne-au salutat și amândoi, în cor, fără să-i întrebăm, ne-au spus: între noi a fost dragoste la prima vedere, precum întâlnirea cu omul creion. El îi spunea drăgăstos ca un tânăr meditând: te aștept răbdător de o viață, vrei să fii a mea soață? Ea îi răspunse cu timiditate: chiar de nu te vreau azi, mâine mi te dăruiesc ție și îți spun cu sufletul împăcat, da. Așteptarea nu a fost în zadar pentru noi. Am coborât de pe macarale, pe plaja de la 2 mai, și tu, prietena noastră, Maia Martin, ți-ai făcut autoportret din nisip și ai scris sub el 11 2011. Va fi un eveniment mare în cetate. Autor: Vasilica Ilie. Lectura: Maia Martin. Poezie dedicată de Dorina Șișu, Maiei Martin. Înalți gândul pentru a te simți. Tăcerea ne apropie. Suav e gândul tău. Respiri prin mine. Răsuflarea gândurilor îmi răspundea aripa. Și ce culori sunt acestea? Culori cu voci pădure, culori cu gust de munte, înalți cuvântul spre tine, înalți gândul pentru a te simți în tot albul. Rămân cu tine oriunde ești și orice ești. Sunt adierea clipelor tale. Autor: Dorina Șișu. Lectura: Maia Martin. Te-ai așezat timidă în calea mea. mai convins că pentru a te lua nu-i prea târziu, nici prea cu vreme. Iubire, iubire, iubire, iubire, iubire, aș vrea să fii mereu în viața mea și să te port în inimă mereu. Să fii iubire tu, sufletul meu. Iubire, iubire, iubire, iubire, iubire, aș vrea să fii mereu în viața mea și să te port în inimă mereu. Să fii iubire tu în sufletul meu. Aș vrea să-ți spun atâtea, de Constantin Georgescu. Suveica se întoarce și-și reia discursul. Urzeala este nevăzută, dar prezentul se adaugă și spata îl împinge înspre trecut. În casă este toamnă, cu fotografii îngălbenite și vorbe veștede. Aș vrea să-ți spun atâtea, dar poate ți le-am spus. Un scenariu de T. Constantin Georgescu. Înainte de cuvintele tale, se află gândurile tale care nu m-au privit în ochi. O formă nu se deschide atunci când bolovanii cad pe povărnișurile ei interioare. Câte o amintire rămâne prea în urmă, pentru că viața merge prea repede, cu o gari în față. Înainte de gesturile tale se află reticențele tale, care au siropat baletul discuției. O rochie se zbate în mâinile vântului îndrăgostit de femeia frumoasă ce o poartă. O fereastră curioasă s-a umplut cu imagini și presupunerile au compus un scenariu. Dacă n-aș fi avut pereții casei, aș fi agățat tablourile acestea de cuvintele tale. Trece în lumea noastră, știm doar să urăm. Stăm la pândă, pe la colțuri, să ne chiftuim. Unde rost, de rost ciolanul, hop și noi cu toți. Iar apoi împărțim prada, veritat. Doamne, vino tu lumină, fă-ne să iubim. Noi în lumea asta mare, nu știm să iubim. ochii plini de frituriști, se zguiesc toți de bescene și se cred artiști. Doamne, dă-le astăzi minte ca să o aibă în veci, să aducem lumea noastră pe a te potești. Doamne, vino tu lumină, fă-ne să iubim. Noi în lumea asta mare nu știm să trăim. Ne mâncăm ca niște fiare și ne otrăbim. Scoate-ne din întuneric, că altfel Forget by Kristi Iordache. Forget the arithmetics of eyelids and open your palms to release a riverbed on your body, the brooks. To the springs that bring the ocean like Sisyphus. You don't believe. You know everything about each drop slipping through your breasts. You don't believe in the grain you gather in your streams. But forget the arithmetics of eyelids and forgive Sisyphus when it's looking for your eyes. God woman. Tomorrow you will lower yourself to reach your peak and will split over us. The unhindered play of the world. Thank you. uită aritmetica ploapelor și deschide fereastra palmelor să crească albii vetrubus uraile. La izvor am să aduc ocean precum Sisif. Nu crezi, știi totul despre fiecare strop alunecând printre sânți. Nu crezi în boul de rouă adunând apele tale. Dar uită aritmetica ploapelor și iartă pe Sisif când îți caută ochii. Mâine te vei apleca să-ți ating vârful și se va vărsa peste noi. Joacă nestingherită a lumii. Yeah.

tine mă gândesc, în nopți și zile doar pe tine te visez. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Novela Martirul. Pribegul. Și totuși trebuie, domnule profesor, să se scrie o istorie a celor 3 decenii, 4 decenii. Asta să se scrie abstract. Petrețuța, memorialul durerii. Se trezi cu o durere în umeri. De pe urma întâlnirii cu cerbul, se gândi. Nu era prima dată. Mai avusese asemenea dureri, ba chiar și mai rău, de când tot hălăduia nopțile prin întunecimile acelor locuri. Se răsuci ușor pe o parte și cu degetele palmei drepte își făcu o vizetă la nivelul ochilor prin fânul căpiței. Pe acolo își aruncă ochii împrejur și ascultă. Nimic. Doar murmurul greierilor și din când în când sunetul târătoarelor pământului căutând prin paiele risipite din jurul batozei. Își ascuți auzul cât putu mai bine. Ascultă din nou. Dinspre satul îndepărtat, prinsea se auzi zgomotul unui lanț lovindu-se în muchiile de piatră al unei curți. Un câine, își spuse. Apoi, din nou, liniște. Satul încă dormea. De fiecare dată, trezindu-se, gândul ăsta cu satul care doarme îl întrista peste măsură. Și, deși de mult ar fi trebuit să-și fi risipit puterea, gândul continua să-i viețuiască în preajmă precum o ispită. Aerul nopții de acum se și îmbulzea prin vizetă, revărsându-se ca o apă rece. Îi lăcrimară ochii și, la scurt timp, respirația i se aburi. Se hotărâ și păși în afara căpiței, scuturându-și cu mișcări încete firele de iarbă de pe chip și haine. Își reînnodă apoi șireturile bocancilor și își ridică rucsacul pe umeri cu cât mai puțin zgomot. Trecu prin umbra siluetei masive a batozei ce domina câmpul și, mai înainte de a păși în afara acesteia, se opri. De acolo își ridică ochii spre cer. Stelele-s toate, își spuse, și luna pe jumătate. Apoi privi munții. Aceștia îi se părură în lumina lunii ca izvorând din cer, de unde mai apoi continuau a se revărsa, îngrămădindu-se în cele din urmă, întunecoși spre valea lumii. Astfel a avut revelația că absolut totul, ogorul pe care sta, satul din vale cu luminile lui, toate viețuitoarele și chiar și el, omul, trebuie să-și aibă cel puțin o rădăcină în cer. Totul, dar cu o singură excepție, batoza aceea de paie. Și-ar fi aprins o țigară. Ce și-ar mai fi dorit să fumeze una acolo, așa, pe stomacul gol? Dar nu, și apoi era așteptat. Răsuci cu vârful bocancului stâng în pământul reavând din față, ca și cum și-ar fi stins gândul și își continuă drumul. Deja a început să se deprinde cu locul. Undeva în față avea să întâlnească deșișul acela de alun tânăr cu care începea pădurea și în care cu o noapte în urmă își agățase cureaua a cameului. Tot acolo, pășind, avea să audă uscăciunea frunzelor troznind ca păstăile sub tălpile bocancilor. Chiar așa se întâmplă, după ce mersese poate mai bine de un ceas prin tipsia poleită a ogorului, terminând de tăiat pe diagonală aria acestuia, atinse cu pasul liziera pădurii. Intră și într-acolo îl urmă și luna, care, de îndată ce se văzu scăpată în desimea pădurii, începu a-i alerga înainte, iute răsucindu-se ca argintul viu pe scoarța copacilor. Și, deși știa că întunericul mustin de șoapte se reîntrupa de grabă undeva în spatele lui, de acum respira cu mult mai ușurat. Întotdeauna se simțea mai învigorat printre tulpinile copacilor. Aici nu era ca în rugina ogorului, de unde oricare șoim își putea ridica prada ușor. Zgomotul pașilor săi prin pădure atenționau din timp sălbăticiunile locului, ferindu-le din drumul său. Oamenii erau, de acum, și mai departe, și singurul lucru de care mai avea nevoie să se îngrijească era să nu întârzie. Grăbi pasul pe cărarea deschisă de lună. Încă o jumătate de ceas și va ajunge la izvor. De acolo, cu ceva noroc, ar fi putut să pornească pe una din cărările ce se zăreau urcând spre munte, dacă, își întrerupse el pentru o clipă gândul, dacă, continuă în sfârșit, în noaptea aceasta istoria îi va da un răspuns. Așa numise el izvorul ce țâșnea viguros de prin ferigile bogate ale unei stânci izolate aflate drept în inima codrului. De acolo, prinzând contur agitat, acesta își trimitea apele neîndiguite spre văile oamenilor. Într-o asemenea ciudată alcătuire, se înălța acolo acea stâncă, întrerupând cărarea, încât aceasta chiar părea a fi un bastion al istoriei, fie și numai prin râpele de pierzanie ce îl împrejmuiau, făcând imposibilă orice încercare de a păși mai departe spre munte. Dar rămita mai socoti apele ce se statorniciseră peste tot locul. De altfel, de jur împrejur, nu găseai decât o singură bucată de loc mai bătătorită și care, așezată cu fața spre izvor, forma un luminiș, exagerat poate l-ar numi unii, dar sigur nu cu mult mai mare decât, să zicem, scena unui teatru de provincie. Era în a patra săptămână de când părăsise orașul și în a treia săptămână de când se tot ascundea prin zona istoriei, căutându-și o cale dincolo de trupul acesteia. Dar avea nădejde că ci se arătaseră semne, cum îi plăcea lui să-și spună. E adevărat că îi fusese frică la început. Îi era încă și acum, dar observase că se putea mai iute obișnui cu frica decât cu foamea care își mijea gingiile mai toate zilele prin preajmă-i necăjindu-l. Proviziile pe care le cărase cu sine se terminaseră de mai bine de 10 zile și acum nu mai mânca decât ce găsea grație pădurii ori printre buruienile câmpului din preajmă. Se ținea din adins departe de gospodăriile oamenilor pentru a nu fi zărit. O singură slăbiciune era de ajuns ca să-l piardă. Epuizat de foame și de atâta încordare, adeseori se trezea în locuri ale pădurii pe care nu le recunoștea. Când simțurile îi reveneau prin locurile acelea străine, își regăsea de fiecare dată memoria ca pe o casă luată de ape. Astfel, dibuia cele ce îi se întâmplau. Atunci îi se făcea și mai frică și, dârdâind din tot corpul, bâșbuia prin bezna pădurii în căutarea unui trunchi bătrân de copac și de scoarța acestuia își lipea șira rece a spinării, căutându-și alinarea. Așa sta ceasuri bune din noapte, plângându-și de milă, sugrumându-și sughițurile în pumnii mâinilor. Ori, alte dăți, pe jumătate treaz, încă îi mai reverberau în minte frânturile unui dialog, cine știe de când început, și în care își asculta spiritul luptându-se cu demonul ispitelor. De ce nu te întorci acasă? Auzea el. Acolo nu s-a aflat nimic despre gândul cu care ai părăsit orașul. Se știe doar că ești plecat în vacanță. Gândește-te, nu fi laș, încă te mai poți întoarce acasă. Mai târziu se auzea pe sine vorbind. Dar prietenul meu știe, m-a condus și la gară. În plus, am semnele, mai am încă semnele. Te-a condus, își continua îndârjirea ispita. Și iată-l acum acolo, cum regretă. Oh, și ce mai regretă sărmanul, că nu te-a oprit atunci pe peronul gării. Numai la tine ai vrut să te gândești? Continua aceasta. La el nu te-ai gândit? Prin ce va trece el după plecarea ta? Nu ai socotit? Nu, își răspundea Sieș, chiar și în delir. Nu m-am gândit. Așa este. Astfel îi trecură multe dintre zilele petrecute în pădurea de întuneric. Zile după alte asemenea zile. Apoi avea nevoie de altele pentru a regăsi din nou drumul cunoscut spre istorie. Acum, așa de tare îi fusese frică să nu fie auzit în timpul acestor rătăciri ale minții, încât își rupsese o jumătate de mânecă din singura-i cămașă pe care o avea și și-o petrecuse ca pe o bazma peste gură. Arăta ca un bandit. Aceasta fusese chiar observația lui și o enunțase încă din seara zilei respective. Ajunsese în ziua cu pricina în apropierea istoriei, cu mult mai devreme decât îi era obiceiul. Îi era sete și se îndreptă spre locul de unde ciutele obișnuiau să se adape. Era un ochi de piatră cu apă curată, scăpat din calea iureșului copleșitor al istoriei. Din cauza purității apei, numise acest loc Oglinda. Pregăti călușul palmelor și se aplecă pentru a sorbi din puterea apei celei vii. Din oglinda apei, însă, îl priviră ochii unui străin cu fața obosită, precum a unui bărbat trecut cu mult de pragul a 40 de ani. Un bandit! gândi într-o secundă și, speriat, se și răsuci să dea piept cu străinul care, pe semne, trebuia să se afle în spatele lui apărut de cine știe unde. Evident, nu era nimeni. Dar asta nu a avut darul de a-l liniști, ci, dimpotrivă, pentru un timp, îl încremeni. În cele din urmă, se apropie și inspectă din nou oglinda. Era el, recunoscu, chiar și sub toate aceste schimbări, era încă el. Își spuse, același eu, dar de ce bandit? Urmă el ca pentru sine. Și de unde îi venise așa de ușor expresia asta în cap? Cine să-i o fi sugerat? Căci cuvântul bandit nu era dintre cuvintele pe care el le-ar fi folosit cu ușurință. Fie și în cazul unei întâlniri reale, acolo, ca și oriunde, întâlnirea cu un om care i-ar fi dorit răul nu ar fi putut fi în niciun chip numită de el întâlnirea cu un bandit, ci mai degrabă ar fi sunat mai firesc pentru el întâlnirea cu un rău. Cum de gândise atât de necugetat? Apoi se învioră. Ce bandit putea să fie el care nu avea la pușcă gloanțe? Căci e adevărat, nu avea. Acameul îl găsise într-una din scobiturile stâncii istoriei, ascunsă privirii sub plapuma verzuie a unui mușchi. Camuflarea era atât de bună că îi scăpase în tot timpul din urmă, în care, chiar și pe lună plină, își căutase disperat o cale de a trece dincolo de bastion. Și nu ar fi știut de ascunzătoare, de bună seamă, niciodată, dacă nu s-ar fi întâmplat ca într-una din zile, pe când înălțat pe vârfuri pentru a culege un burete sălbatic de pădure, nu ar fi scotocit cu degetele în căutarea unui punct de sprijin. Atunci își simți degetele pătrunzând neașteptat prin umezeala lichenului. Găsi așadar o pușcă, două conserve pe care le devoră pe loc și un jurnal având petrecut ca pe un semn de carte, undeva pe la 3/4, un ceas bărbătesc de mână. Dar nici urmă de cartușe. Ceasul era oprit. Își aducea aminte la ora 6:24. Cam asta era toată povestea ascunzătorii, dar cel mai important pentru el era aici semnul. De aceea își amintea mereu despre acestea în delirurile sale. Acestor semne le încredințase el ființa sa, fiindu-i de acum singurele paveze în lupta dusă cu demonul ispitei. Dar să ne întoarcem. Hei, spuneți? Întrebă el încă o dată, privind cercetător în jur, ca și cum ar fi cerut pădurii să-i confirme. Ce bandit e ăla care umblă prin pădure cu acameul fără cartușe? Și înveselit râse asemenea unui copil într-un timp de pace. Apoi se aplecă din nou deasupra oglinzii și bău liniștit din apa istoriei. Ceva însă tot îl mai necăjea și cum sta și se întreba ce și cum, căutând firul acestei neliniști, își surprinse unul dintre gânduri cum, codaș de acum, încerca să se face nevăzut prin mulțimea celorlalte. Iată-l în forma originală, așa cum l-a prins. Cum va gândi el despre ceilalți când îi va întâlni, dacă fie numai și despre sine, el a putut într-atât de greșit judeca? Ce să fie cu gândul ăsta? Îl mai citi încă o dată. Nimic. Gândul sta nemișcat. Tot nu pricepea. Și mai ales nu înțelegea de ce gândul acesta reușea să fie cu mult mai neliniștitor decât cel legat de folosirea barbarului cuvânt bandit. A avut din nou senzația de vârtej. Ca să-l vadă mai bine, luă gândul în forma lui originală și-l așeză pe una din pietrele albe de izvor de pe marginea oglinzii istoriei. Aceasta se tulbură. Pentru a-l putea privi obiectiv, își spuse el. Se tolăni apoi pe pajiștea de lângă apă și curând a dormit. Zâmbetul tău îmi pare primăvară.

zile ies pe stradă, privesc din nou în lung și în lat. O lume tristă stă să vadă, oare-s din alt veac? De ce amare ochii lacrimi, se-ntreabă tot cu târg. Ascultă-mă, tu stea înaltă, ascultă-mă când plâng. Aș vrea ca să pot să înțeleg de ce zilele trec și trec și timpul nu stă. Biblioteca Maia Martin. Biblioteca Maia Martin o puteți găsi la adresa martinmaia.blogspot.com. Bibliotecă audio, bibliotecă de carte online și bibliotecă video. Biblioteca Maia Martin. Biblioteca Maia Martin la Radio Club XXL România în fiecare marți la ora 21:00.